الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى إنه من يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان و روحو اللہ دی منگوتا سطولتا دخپل دین سمجھ او پدید عمل کو بتوفیق را نصیب کی زمائی عزت مندو دا اللہ پدی کور کے پیوڑیر مبارک نسبت سرمگ ہوتا سورا جمعی ہو چپدے مدرس کے دگڑو بچو قرآن شریف ختم شوے دے اور دا قرآن دا ختم پر سلسلہ کی منگ ہوتا سورا جمعی دنیا کی گور مسلمانان دا مختلف و خبر دا وجہ نے جمع کی کمار شاہ اللہ زمون استاس و جمع کے دو منت مبارک نسبت بل نشتا من پس جمع شوی دا اللہ کو کتاب پانے دے پکارم داری زبائی زد مند ہو چې د کتاب الله بارکی څه خبر وشي. نن د فتنو دور دی او هر ځای کې امت مسلمه د پریشانو سره مخ دی. دغه شان د کلر امت په هر ځای کې د لویو پریشانو سره مخ دی. په دې مو چرته سوچ کړی چې دا ونی مونږ د الله کتاب پر شریکا او پر اتفاق فری ہے او کم قومونه چې کتاب الله فری جی آسمانی قانون او رانی گلیشوی خبری فری جی نو آزاد بخا بخا رازی او زستاز و ذہن کی انشاءاللہ راولم چ الله ما تا او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې موږ دا کتاب څنګه پریږه. اې دی په لوګو راځه الله بندګانو سبد دي کړي یي سبد نور زایو وي تاسو تدخل کړي او د خپل ماحول او د محلي په پورا اندازه وي ما ته وګورئ بای توجه وکوي ادا سم کې نه یې اچا جدا سیکری زه اوه لیدل کرا دې سر اصل تاسو ستړي ادارې زم د ستړي والی بیا به خوب درځي. تاسو خپل محلي او کلی کې سوچ وکړئ. تاسو په دې عوامي طبقه ناری نو زنانو کې په هر کلی کې داسې دوه خولې شي چې هغه د الله په کتاب پوهیږي ور توجه وکوي جما خبر دي تاسو د عمل د اسلام د داخلي د مسلمانانو دي زمون په دي کتاب باندې ایمان دي خو په خپل کلو علاقو کې او په خپل محله کې په عوامي طبقه کې داسې دوه نارینا یا دوه زنانا خول شي چې د الله په کتاب پوي ول شي وایي دې توي عملن کتاب الله پر خدای وي. یو خبره زبل دي علماء کرام ته کوم ماشاءالله علماء کرام ناس دي تاسو ته پدې دور عمر کې پدې عوام او مقتدیانو کې شو فجړا راغله چې تاسو لوخ کې وچکړي او سینې سره وجوخ کړي او دا غد جړا وجدای چې زه په ارس پوېږم خو په دې کتاب نه پوېږم. تاسو له شکر غلي ایمان سره وایي معلومه دا شو موږ د الله په کتاب پوېږم نه خو په دې نه پوېږو خفم نه یو. تاسو مو وایي چرته مو جوړ دي په دې خبره دي ورته په ارس پوېږم خلک را سره مشورو لراځي خود الله پر علي ګلی شوی آسماني قانون نه پوېږم. دریم خبر دا سوچ فکر لا وی مشاهده تجربه تا د دلیل ضرورت نه. یو قوم چې په یو شي خفنی نو دای تر مرګ اراده نه دغه شاند کړه چې خفاشي په یو شي د فکر مرځي ته په خفنه نو درې خبرې شو چې دا ټول ته یاد شي مونږ عوام د الله په کتاب نه پوهیږو. یو خبر شو باندې پدې نه پوي دو خفن او عامه د دنیا رواج او قاعده او تجربه دارا چې څوک په یو شی خفن نو هغه ورته تر مرګ اراده کوي. دا علماء ناس دی الله د قومونو اجتماعي جرمونه نه معاف کوي. لکه استاذ زړه کړی دی کدی کې یو دوه کسان الله دې نه کی غلوي یا نشایان یوب د ټول کړي د پاره درد سر ده کله او کتوری والوی جلا مو به خزمون په بغلا اتفاق ټول بغلا کو بدا صبر د خطرې خبره ده. نن امت په خلق نه وای په قبران ایمان ده زمون د ټول په ایمان ده او وره پدې په اتفاق ده چې دا بنز ده کو نسمو خیال له کزتا سو لڑیر بیانو کمو دی مولانا سی مفتی سی بم در لڑیر رکو و چتا سو کلک وادو نکی دا قرآن دا زدکول نصبتی جوڑ شی نو کوای کلک وادا چی کس پینگری ای کس وانان ای کدی کور کی زمان آمین دی خوین دی دی مون بدا کتاب زدکو فاہم بدا کلم بدا فاہم لا سوچت کئی چیسو کی زدکی در اللہ بدے کور کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دی پر اگر جذباتی فی صدی گو رفن نکے تازو اردونو مردونو جلسو کم لازونو اجتا و یو لفے اوٹ کا درکم نبی عمل نم برکے سم اجت کئی زمون کلی کمو وارو اجتماع و دی تبلیغ بدا تبلیغ والا دوستان چکل محنتو کی بیا نمون لکی اما نو نمون لکلی او بودا پاسی دو سپینگی روی زمان مولی کلاز اجت کمیر سیم روی زمان مولی کا نا اور دې رسول لیکم وی چې غوي او کایه نا دې تبلیغ وال غریبانو سره خلک نورولي کی مجه دې پوښي سبا او په تبلیغ وال او یا بازار کې پټشي او زمیدار چرته جوا او پټو کې پټشي نا ماشاء الله سپوچت کو قسم دې ماشاء الله ګورا دې مسجد کې درس کیږي خپل علما به درس ته مجبور کوي دا قران بس دکاو اته سنت ته پوښ کوم قدر لدا سے معلوم والے مین ہم لب وائی کدے دی کتاب دے علم نہ بغیر جنت ملاوی کی بھی امیدہ مولی علم پریزی ملاوی کی جنت ہے زمون امام دے دی کتاب نہ بغیر اللہ نہ راضی کی دی کتاب نہ بغیر جنت نہ ملاوی کی نوری دا اللہ بندگانو دی کتاب نہ تیخ تکا وائی دی کتاب لبکے نہیں تا سنے اتا پوس کو کستا سو دیکھنی کی پدی مسلمانان و نارینو زنانو کی یودا سے نارینا زنانا دا چپا عرص پوئی گی خو پدی کتاب نو پوئی گی نو دا کامیاب لکھ ناکام را او کہ یو سڑے دے یو زنانا دا پا اسم نو پوئی گی خو دا اللہ پا یہ کتاب پوئی گی زمان ایمان سنے پا اسم نو پوئی گی و جی پدی پوئی گی چند بزید ورمون پا خورنن من پا عرص پوئی گو او گلن پوئی گو رو پدی کتاب نکوئی گو زمون دا قوام مسلمان پا جرگو پوئی پا خبرو پوئی گی پا کپرو پوئی گی دا بل پلاس کی وشیر چی کنو دیم دے ودلوئی چی دا نرخ دے ودا دیسی دے ودا سلی دے اوائی لرے پرو دیمو مکی استاسو دے قبائلو کی پاتی زوری عمر گر درس کی وکی ناستو ناوی ز سوات لتلم وی پولیس اسلحه دی ولې وا دیږي کوم څنګه غاړي دا مالې د کوم ځای ما وته ز در را دم خیر وی ما هم دا سي سړې کټو وی آل تدرې دیوار سره ټوپک یو درو دی کی بر له دی سي او اصلي خې وی ما ول دی ز نه وی جدا اصلي دی او دا دی سي دی وی کی په خبره وای لری نه ول وی جدا دی سي دی وګوره د پن پلاسو کې شي ته دا دی سي دی او دا اصلي دی خوک نپوئی گو دا اللہ پا کتاب نپوئی گو دا عذاب راغلے دے وجہ نہ دے کہ نبری وجہ نہ راغلے بشری کمو دا اللہ کتاب پوئی ہے گو رہا پم پی لی لمنگا اتا سو ٹول بدا کتاب پلا سو کے راخو لو دا یہودیان دا دین دیر بوئی دشمنان دی پٹولو کفارو کے دا خطرناک دی قرآن شریف بوئی لی وی دا ٹولو نا خطرناک دی د دې يهودو د دې ناکاره علما او د عوامو قران شریف اغه ناکاره خيونه ذکر کړي د دې لپاره چې موږ تاسو د ځان بچو نو دای د مليانو نقصان ذکر کړي د عوامو اولنې نقصان دا ذکر کړي ادا یو اتنی خبر هم ده که تاسو رسو کوئی چې کتاب الله کې د يهودو د عوامو اولنې نقصان کبي اوري نگر اول پارک اللہ دی یہود نقصان ذکر کئی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ الٰہِ الْعَلَمِينَ وَيْفَدِ يَهُودُ کی ذنیا وامدی نقصان دارے گورا پارس پوئی گی خدا اسمان اللہ کتاب را لے گلے پاغین پوئی گی دا دای صفت بیا نه کاله ولا غصه ده تاسو له په خبره وګورئ چې تاسو جواب راغوي زموږه چې سر نه خوځوي ادي په وګوره زموږه ګوره تجربه به چې سر خوځوي زموږه چې سر خوځوي هغه درس کې ماوي پوښي کله یو په کله د ځوچت کو ناغلې به ته نه پوښوي دا پیران میران تجربه یې چې کبه تاسو وایي چې په غیب وګورئ په دې په خبره په غیب وګورئ پوېږي دا تجربه یې تاسو وایي دا هم غیب دان دی خیر تاسو کوم یو د کسان ورو درو کسه بسره بدل بزوبم چې د خیال مال نه وروه او منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانيا وانهم الا يظنون الله وي پدی يهود کی عوام دي نقصان دار ګور په هر سپويږي او په کتاب الله اغه ټول کنن د دې امت سره مشوا په هر څه پوری وو خدای الله په کتاب نه پوری وو نجات ته سلام تاسو په موږ باندې جوړو خیرو دروي د بختي او دروي رسول موږ خیر دی خبر مور پلار په جماعت کې عالم بجی ته موږ خیر نو به په موږ دریدا سره کنه ادا سي چرته شي چې موږ ور له رسول هم وو په دې درو مخکي پدې کتاب باول ځان کوې الګ در کې دیندار چې ته کوې کېنا د دین د کوم ځای نه راغی د عمل مرتبه د دویمه درجه کې د علم نه اول به تز دکړه کې تز دکړې نه پس دویمه مرتبه د عمل نه بس دې نه وګوره په خپل کلی کې دې نه پس سوچ وکړې دوه کسان به پیدا کوي کوم پیدا نکل نو ټول له قران ورځي نو جن ورځي نو عمل په کوم ځای نه ده سپو شوې په خبره باندې دا تاسو تسلیم خیر دی بارکو دا الله رضا لپاره کله سره سوچ کوي کنا چې کله یې لږ سوچ وکړي ادي په وګور پس کول پسې جام کالج یو نشته پسې جام ډېر اوس پیګیرو له جوړې راځه ګوتا ولا گاوا نو تاسو به چې وری دی وای کاش چې اوس وکړا سمې ویلې وای کله وای او یاره نو خپل وروڼه ګره باندې سیم دې الله او ما وبسته چې تخارو کې خخا کا سکول پسې جاړ او قران پسې چاو نه جاړ بنگلې لپسې دي دخل کو موټر او جیدادونو لپسې کی او کتاب وا لو لو لپسې دي حرام کله الله حبيب ویلي او یو شعرې گچا تلا حسد الا فی اثنته زیره گا او پسې گما مگر قران وا لو تو پسې قسم دې کدی لو زیری دوم په مسله حل شي دا څوک چې قران ختم کی او تدیر لګو پس کې گئے زموږ دی علماء د عبرت یو واقعیا ذکر کړي امام احمد رحم الله په دې امامانو کې سلورم امام دی او د توي امام او اهل سنت والجماعه او مقدمه د مسند احمد کی ذکر کړي و امام صاحب د لسلا او احادیث او حافظ د سوره 1,000,000 احادیث امام احمد رحمه اللہ تیار وہ حافظ ابن قیم ذکر کری رحمه اللہ وی اخیر عمر کی سپلائی لازو کیا چولی وی تاوزا مچران چندہ ہوئی کیا سپلائی کم جے کی اس کو جدید دور رہا ہے بخواہ جو مچران عمر کے والے سپلائی دے کم جے کی نہیں آپ اے لازو کی امام صاحب سپلائی لازو کی نہیں ہوئی مننے والے علم پسے یا کس ورت ہوئی ہے امام دلگن و احادیث و حافظ او سمه نن پسې مدا ترکمه و باندې وې نا ورته وې تلل لح چې کله به خاور ته اوس پاره او د خاور بالخ را ده جوړ کوي بیا و باندې پسې امام احمد رحم الله د لسلا او احادیث او حافظ دې د عبرت یو خبره د خوب سر دلیل شرعي نه لري نیک خوب یو بشارت وی نور په خوبونو باندې یوشے جائز کی ناروا کی نہ دلیل شرعی دے امام احمد رحم اللہ وی چکل وفات شو ندت پا شاگردانو کیو شاگرد خوب کیو قطو چی امام سے پیو آلہ جنت کے دے خود امام سے پگاون کیو لوہار چی دوست کو نٹکول و کار بے خور اس پر بے تودولی وغیر نبی سجورون چی وی قتل اگا لوہار پر سر جنت کے دے دا شاگرد پورا پا چکر کشو جنبا استاز غدول عمر دا قرآن و دا احادیث مبارکہ و خدمت کرے نو دی لوهار اوس پرې ټکولی دا دی ور سره څنګه جنت کې دی نو دا څو کس دومره مجبور شو جراغ ہے او د لوهار د کور دروازه او ټکولا ابي بي پردہ کیا بلوا استاد خاوت مشوت نا ورته یې څه کول غوتام دي د ټول ورځ به بنای بل کړي وا او اوس باندې به تو دولې او ټکولې به پر دې نه واپس هغه زنانه ورته आवाज ورکو ویو خبره وا او دا مخامخ کور در تکاری ودا امام احمد رحمه الله امام شریف چې به درس د قران او سنت درس کو نو د شپې په ټول شپه ولا او قران به د ستو جړل به وې زماده خاور ورته سهل کې ناس کو دبر جړل الله سي لاس به ور چې کاش چې سم نه وې او چې امام خون ته قران ماتم راتله نو الله په پس به دو چرته رسول دی قرآن والا لہو دا اللہ بندگان لگو پس خی گئی گیا دا اون پڑھ کی او تمنا را والا چی زبان یو زل دا اللہ کتاب ترجمے سروا وعی بوائی انشاءاللہ دی پر امور ایتا سلا پختانی او جیب قوم یہ کچھا دوستی بنائی تا سو کچھا دوستی بنائی اگستان زبینی کسو کچھا دوستی والے نو جو سوبر سر دوستی کئی وی رونا دل بڑا دل دوستی لاس مور کوافلانے کلی ملا رکی پریخ ہے کچھا دوست منائی تاسو قسم دیکھ دا کتاب ان کچھا دوستی منی سو پخی دوستی تا تیار دے بھائی اب ایلا سوچت پہ دا سے پخا دوستی با کوئی جو ترمرگ با دی کتاب دا با پریزائینا سبا کوئی ترمرگ با دا کتاب پریزائینا سوک چی دی کتاب سارا بالکل متوجش ہو دا کتاب وی دن با اللہ والے جوڑی دن بس جوڑی گی تا زمانو بوری کر پختانو افلانے سڑے اللہ والے دے اکل دلی زنانو بارکی وی دیر اللہ والے زنانو ڈاکٹر چی چالوائی دی ڈاکٹر وی جوڑی دو سڑے سامشتا کنشتا کہاسی ہو سڑے پٹی کی بو ڈاکٹر کڑے تا زمانو تا بس ستالیم کرے انجینئر چی جوڑی گی دا غیم سے نصابی دا اللہ والد جوڑی دو نصاب سرے اللہ درے مفارکی وی سوران عمران کی ولیکن کونو ربانین ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے نقوم تے ویلی اللہ والد جوڑ شئیم ہر پیغمبر کم دعوت ورکڑے ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئیم اس اللہ والا بسنگ جوڑی گو وَيْبِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ دادا اللہ والا دو جوڑی دو نساب لے اللہ والا والا جوڑی گئی چی تارا خیر اسل گو بدا کتاب خلق لخیئی او اللہ والا بدی عوامو کیا لجوڑی گی و بما کنتم تدرسون دا کتاب بوائے نوچے ختمی کئی بیاگے شروع کوئی ادا سلسلہ بطر مرگ پوری گی سو کوئی شو بھائی اللہ والا جوڑی دو نساب سریا سو کوئی شو بھائی رستو بنا څوک پوه شو بھائی دا غلط بسو کویو مرګره چې الله والا به یو سړی او زنانه څنګه جوړيږي اوبه ای بیا وره الله والا به له جوړيږي چې کومه لما حافظانو قاریان دي تر خیر وصل ودا کتاب هاي او چې کوم زده کوي هم تر خیر وصل وو پور زده کوي ها پوه شو اس کنا اتا سنو چی او سڑی پا عمر کی کتاب اللہ راگست تیرے تیوے اللہ والا دے نرشتی آوے پہ درو ہوئے سم ہوئے تو لبر پنگوش کالا در ششو دے ور تھے اور زمن دے ناس اتوے اللہ والا دے نو پتی درو ہوئے سبا اللہ را لیس اللہ والا سوگ دی اللہ والا حق سوگ دی بما کنتم تعلیمون الکتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ زمونگوارے بازو لما روچا کی درس کئی بیار نکئی دم نساب دا اللہ والا دا جوڑے دو برابر کنتم فیر ناکسی داخل کرے پر فیر مزارے کرو جدا کا رمضان دے کبیر رمضان دے کو اوڑے دے کجبے دے یو ځل موږ درس کول یو څنګه په ما خپه شو دی په شکل کې به ورک نو ما خپل دا وکړل په شکل یې کله وساړی دا ګرمۍ سردۍ سره زموږ ژوند دی دا نه ګرمۍ کې بندو او نه پس کو نه په سردۍ کې بندو اما ایمان توجه کوي د دې کتاب نه بغیر ګره شو الله وال نه جوړي ا دې په وګړي خفقې گئی با دا د درد د وجه نه و قسم دې باز خلک په مدرسو کې عالمان شي پارس کوي په کتاب الله نه کوي چې دا بسنګ الله والے او سانسو دې علاقي اورې لوی عالم او یو ځای دې د درد خبرو کا وی دې را د خفقان خبره دا نو به ذکر کړم ټول په جړای وی دې را د خفقان خبره دا چې یو سره عالم شي وکې دې د شرک وي ځکه اگر دا هوغه دې صرف ویلی د فقه مسلې ولا یاد دي خو ایمان د ذکر جو کتاب نه دی ویلی صرف ایمان ایک پدا خبر باندې خو ته بچي مدینه منوره کې سبب وای نو ما نه یو ځلی چې دا ستو لبا فارغ شي وی په دې کې قران نه دوی دي با سره ترجمه کوي او یقیني مسرور شدي کی بره په نحو عقیده نه جوړيږي په صرف او عقیده نه جوړي فقه کې مسائل خی د موزاو دا او داس د روزي د زکات او د ټول معاملات او د ایمان کتاب قران پاک نو الله والا غره بترغی پوری مونږ تاسو جوړی ګنا چې دی کتاب تلاش نیو نو کم از کم دل لګ وخت ورکړي کم از کم قران شریف تلاشي زموږ علماء تاسو دا سنتیا د پاره چې تاسو په دې کار غوښنه زه ورنه په کار غوښنه چې قیمتي وخت مو دې ته ورکولې حرم شریف کې مولانا سودا وزي او فقيه عالم يا فقيه المدينه ورته وای او دا فقه درس کوي او چې ورته کې دې ته وایي چې مجتهد دی ریګه په خبره وای د هر مذهب د دلایل یا غره قول ناغه وزل مول مدینه منوره کې ناس وای دا پټول کې افضل کلام دی دا دشا خبری دی بھائی دا افضل کلام دے وی افضل کلام لا افضل وقت پکار دے ناغو خورت دے پیشمالی دے وقت انتخاب کرے خدا و حمومتا زدون دی پکار خدا دے چی افضل کلام دے چی افضل وقت ولورکو خوزم دی علماء و زمو دی کم زورو لکتی دی اللہ دے دی پا عمرونو کی خیر برکت واجے چی دا خود دکاندار دے و زمیدار دے و نوکر پیشہ دے نو دی دا ماہام نپس درسو نکائی اسو پکی دا ماسبتان نپس درسو نکائی نو دا پا دی ضروری کائی چی زد جوان دیر دا یو گیٹا با درس کے کھیرا کھیرای بکنن با کھیرای بائی اگر کھیر ناستای دا مجلس یاد نرائی دی خبرو پس باروارو کائی چاچ دی کتاب تا ناستا و نکاو دیر آوان و دستو د سبب ارمان کی دا غره د خیر او د برکات او د کتاب ته هم بالکل فریخ ده ما پتا شو نوې ګور کدا زو سوچ کو نتا زو نوې تا شو کلی کی سوچ کوي په کلو کلو کې زرګونه زنانه دي خو په قران نه پوي زرګونه زرګونه عوام دي په هر څه پويږي او د الله په کتاب نه پوي او د زمون د تباهي سبب ده الله دیو کی جمون ٹھول دا اللہ کتاب نکی دو ٹھول با انشاءاللہ کے لئے خدا خود دی عواق و تووی دی علماء میں وامتا سن دا سندر سنر کوئی کیسے نا تختوائی خلق دا بازی آن علماء دا اخلاق و دا دائرے نبار نگی آئی نو کسو کراشی آئے و رضبر رضو تختی دا وعدو کئی ما وقتی بسو علماء و نوابستا دا قرآن درس بکوئی دا منکر رد چلکے خو مجرمی خو چانتا با زرر رسوئی نبا جہنی رسوئی نبا بدلی رسوئی چالو اشارے پا درسولو کے لکے دا چال شرمول اس پکولو کوشش بنکے کستا پا درس کی امیدو ناستے جامو ایمالا بخیر میں لگے نو مسلمان سکے دا سې درسونه به ماشاءالله کوي چې نو کې وایي چې زه به درس کوم خو ضرر غنو زه به منکر رد کوم زه به شرک تفصیل کوم خو یو چاته به ضرر نه رسوم په دې خو پوهیږئ کنه دا منبر تا لګورې د میراث کې نه چا نه پاتې دی قسم دې دې دې دې پیغمبر دې مېر دې منبرنا د الله حبيب د چا د زړه د ازار خبر ورکړي ککړې ده د کافرې په خیر خوایو لټولې کافرې څه کوي د خیر خواهی نه ډک درس وکوي د اخلاق او دایره کې به درس کوي او دا چې باغې له الله له متوجي کې چې خلکو له فن ورکړي استاد تقوا را سرات وي او خلق چې د څومره وی چې خپل فن ور کوي نو علما به ماشاءالله دایره د اخلاق او کدا سي در کوي چې د امت کې اجتماعیت راشي او هر جماعت د قران نه فائدہ واخلي عطا ټول عوام بزما عزت مندو کې لای دا کتاب په ګورګوره سبا په کار راځي دا خپل بچی ودا شروع کی جتا ودفن کی ډیر بچی پر خپل پر لاوسه ډول کوي چې په شي بیا تیاری کنه پکار دا زموږ د فقہ مسله ده وایي چې پلار ورشي نو بچی نو لسو کی دا کار باندې ادم ډیر کمزور دی نو د مرګ نه پس سې نه پردیس نه دا چې څوګوري چې به کیسه کہانی کوي خپل بچی د غسل ورکی خپل روح د غسل ورکی خپل دې په خاور کې اوس پالي وګره کوي سپارلې د نور سکولې دي شي بیا بدل راځي که سکولې شي اګلا چې وګړي والوي ضروره ذو بنا زموږ د کلی دا سړې مړ دی موږ ور سره یو میاش ناشيو نو که یو میاش ناشي سبو کی هیڅ نشي کوله دا کتاب بدل پسې خبر لدرسي بچې لدرسي خوده بدلسي دا زموږ ایمان دی دا کتاب په کوم ځای لدرسي بچې راغ خاورې واړولې ضرور راغ خاورې واړولې خاون په خزه خاورې واړ وړې خزي خاون پر شو خارې په واورې دي او بر بیا نور په خار ناراضي ودا کتاب سره او چې دوستي ور سره ساتي دي دی په خبر ناراضي اته له سوال جواب وساني کی پځې ګورې د چې په کوم خبر سوال جواب وساني کی موږ له پوبر کې پړو راس نیو مشکات شریف کی حدیث ته اولنی جلد وای مومن مسلمان چې کله ملشی او په قبر کې کی خوده شي او نکیر او مرکر ور تراشی په داړو hebat ني دلدا سي وخت جوړ شي حديث کې راغلي د کډور چې سو وخت مازیګر پروزي دا نکیر مرکر ور توي مر رب کو و ما دین او کا و من نبی او کا رب دې سو کو دین دې سو ستا پیغمبر سو کو وای دې ورې صبر او ایمان نوش کړه کی تاسو سره خبرو لوځګار نه خدا دا سی کامل مومن ہے دے خدا مخصوص ہے نا دا ملائکو پہ نہ حیبت رازی و ایمانا مسکزا کی بیا چی تے تپوسو کی دے پورا پورا جواب ورکی رب تے سو دے جواب ورکی دین دے سو ستا پیغمبر سو کو ناغنکیر منکر ورطوی ید اللہ بندہ دمشکا شریف حدیث تے تو خو عجیب بندے زموږ دربانه نه روب راغې نه یار رااله چې څه تپوس کو تا سره تیار جواب دی نو دا مرده ورته وایي قرأت کتاب الله و آمنت به ما الله کتاب لسته او پاوې می تصدیق او پاوې می ایمان روړو نو تاسو hebat په ما ولې راضي دا خبره هم آسماني کتاب کیس د دوی چې رب سوک دی دا خبرې می قران کې زدکری چې دین سره او دا خبرې می قران کې زدکری چې سید العالمین سو کو نو کتا نو راغشتې نو ته بلاسې وې چې ما کتاب لسته او کبا کو درو کو زه دې سپو شې په خبره سبو وای دا مردا ها دا مردا بس وای په ما روب ذکران به او جواب می زک صحیح صحیح در کو ما دا اللہ کتاب لشتیو ما پا دی ایمان روڑیو او ما دا دی تصدیق کڑیو ابن ماجہ پا یو صحیح سند سر حدیث کی راغلی وی دا مرد پریشان نیو خیستن و جوان ورد قبر تراشی دی ورد وی استادا راتل دی مبارک وی او استادا خیست شکل دی مبارک وی تا خوزما طول غمون وحشت لدنی کتو سو کی ندا کتاب ورد وی انا اللذی ازمعتو نهارک و اسحرتو لیلک زهاغ کتاب چرو جپخل بدل استم تگه بوی خو پتند زما تلاوت بس کرنو او زهاغ کتاب چه خلق بودشول او تاب پنوافلو پتحجدو کی آمون لیلن تراوی خدل استم تا کتاب پا قبر لرازی بچه در پسراشی اگر شل بچی در پسی بیو راشی او بای دی کتاب سره زمای عزت مند تعلق جوړ کړی ورته د قبر نامه او تاسو را پورته شو زوی بد فلار نا فلار بد زوی نه تپوش نه کوي هغه سره کوم وړ دی الله دې شم پار کې وي او ما يخر المرء بنخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه لكل امرئ منهم یوم ایدن شعن یغنی اے رور بدرور نا خزد خاون نا پلار د بچو نا بچی با دا مور پلار نتیخ تکی دا ارچا بے ودا سے حال جو ہوئی چی دا بلنبے بی پرواگر جو لئی خٹ خٹ خلق بگرے تا پوچھنے دا یہودا اس شریف کی حدیث را گرے اور دا حدیث مشکات شریف کے لئے زمونگا استاس و دطول امت مور جڑل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ربی اصحان بی بیانی زمونگ سری روحانی میں دیمو دی ورکچاوی جی مور میں ندن و قرآن نے انکھت رازی کا فرقی النبی اولا بالمؤمنین و ازواجوہ امہاتوہم وی پیغمبر علیہ السلام پار چا دلی دزان نزیاد میں حروبان دے او اللہ وی زمان پیغمبر بی بی آنے دو امت میں دی دی لکو سوک وی مور میں ندا کمزے نے انکار را گئے اسوک جن قرآن نے انکار گئی دعوت اسلام سرسل تعلق گئی دائشی بی بی ماسخوتن جڑل تا اللہ حبیب ورطوی بی بی اولی جاڑے وی دا قیامت رز میرا یاد شوار د الله حبیب تاسو به د خپل اهل او بیبیانې نبی علیہ السلام ته وی را یادوئ پر ورځ د قیامت د الله حبیب ورته وی بیبی دې درې وختونو کې خو به د هیچا څوک یاد نی ها څو وختونو کې دا درې بده ناو روپو سي درلا یو چې کله عمل نامې تفصیلی دویم چې کله اعمال تر لیکي او دریم چې کله په پولیس رات خلق ورتي دي چا د درې خبره یادې شي په اونه وردا سي د دغت کسان پر کار دي زند دې والا سي سر پر نه رکھا وای ها سو خبرې شي بای درې خبرو کې وای چا ته سو کې آدمی خدا وخت کی حدیث پاک کې راغلي دا علماء ناس دي وای چا چې قران سره دوستي جوړ کړی لکه تاسو لا سوچت کو چې وزا د تیر باندې او خپل او آینده کې یو نس پاتې ده کدوالا نو دا به د قران سره د وفا او د دوستۍ کار کو دا سه مو وی کله کوم نه وي اگر اے صحیح دوستي نه را پکار راځي نسکار اپل کال دی حج کې تکلیف راغلو دې شهاجان شي دا شي تاسو لا پتا وکړي اوای نو باندې یو مرګي خبره کوله اوس را نه یې دې چې کوم ځای له بیان ته شته لاړو ما له زمو د کلی او سره او مرې ته لاړو وای دا سی بدامل سره ون لوی چې واپس راغې نو کلی واړو له وی ما ته و وېستا په سمته و وېستا ما په حرم شریف کې توبه وېستا خوصم توبا دویستا نو بل کال دا کم کال بانی شہاجیان شیدان کے دل دیو بی بی ملاڑاوا نو دا سعی دوستای بدلو علی ملاوش و دا تم شہادت ملاوش زکر یو روایت کے راغلی جیو سڑے پہر دوران حج کے وفات شو وی هر کال دل حج لی کلے کی یا دینا ملوی خبر اسی یو حاجی دا اللہ دا حبیب سر وفاتو دا اللہ حبیبی سر و نمک پٹھا وی او دا غشان پہ حرام کی دفن کئی دے چی قبر لرا پور تکی گی نو خلق بسوک سوئی سوک بسوئی ارے وی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تاسو له بس سامه راواله تاسو کې او یو پښتو جمعه ته راځي نو مولا ولې نت کول راواله کدانه لږ بیا بسطر غلې تاسو له سامه راواله محمد کنا تاسو راواله کنا چې د نجات ذریعہ په ورسه کې بس دې نفس چې درس کیږي کنا نو ماشاء الله په درس کې وکیل دی ککې نه استای دی په لور دا خپل هم واله کنا محمد کنا ایتا سو یو میاش پابندی سرکی نئی نو خیر دے بیا دی خبرو علمانو لحلو ایچی میاش بخ کستا سنگا حالو اچی دی کتاب لکی ناستی نو سنگا حال دے اللہ دیو کی چی منگو تا سو دی کتاب لکی نو آبائی ادھا وجر چی منگ نکی نو خبکی گئی کو منگ زد پوسو لکو مبائی دا چی جلتلار شم دا حقان دی مسلمانانو لوا دا ملک دی اسلام دے منگ مسلمانانو حضور تمام سوق بد شرک تعریفو کی چې شرک سته وای تاسو نه په نیم خبر او تر اوسه څنګه نه پاسې درې جاوي چې شرک سته وای بس هغه په ودی چې ماشومان له په وای په ودی هبای نو په ونه ټول خلک یریږي خو په کې جنګ چې دا په وسه شه تاسو کله ماشوم له وای چې په ودی کنا دی قران تلکینو نورا مو د شیر تعریف نشو کولای که تاسو کې څوک کمی کولای چې را وړه خبره یې ورته وګونی شو الله دې د دې نه زیاته کمزوري په کوم دراوي چې مسلمان د دې تعریف نشي کولای چې شرک ستاوي ادا مسلمان مشرک کیږي پساو کافر کیږي پساو دا کدي کتاب لکې راستو نه ان هاذل قرانا یهدی للتی هی اقوى بالکل نی غلار خیر چی باغی بطمن لی مقصود تو رسے گے تو معلوم ادا شو خاموش شئی لکا جنی پی جلائی تو بیا خو ضروری دا ہے جزو دا خبر ہو کموتا شو ازدن ہے اخم در کنا معلوم ادا شو چالا سوچت نکو عوام ہو کے بدا دا درد و خبکان خبر ادا چی شرک نپی جلو مزدا د شرک یو دو تعریفونه زموږ علماء کوي او تاسو به له کده ماشومان او د طالبانو په شان زده کوی او ادب هم کوی چې پور کې به بچو لم خایې ابا ایدا څه کوی کله وکړي شرک څه ته وایي زما عزت مندو ما سیوا د الله نا د بل چا عبادت او بندگی دې ته شرک وایي اسان خبر راکړه ادا دند کلیوی معنا دا لا اله الا الله دا لا اله الا الله معنا دا دا الله نه بغیر بند عبادت مستحق او لایق نشتا ادا دې کلیوی معنا په خپل جبه کې زده کول پکار دی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله و ډیر الله والا علماء دا سوي دي وای چې کوم مسلمان تر خپل مورنۍ جبه کې د کلمه طیبه معنا نور زیدا مسلمان بلی مورنۍ جبه لا اله الا الله دا نه بغیر بل حصو کم د عبادت او د بندګۍ مستحق لایق او قابل نشتا دا موږ چې څومره عبادت الله تکو دي ته ایمان وای او کچره دا عبادتونه مود الله نه بغیر برچالو کړی رسوي اوس د عبادت دا لفظ په پیژنه دا الله حبیب وي موتی تو جواب علقره ما ته الله جواب علقره را دي جواب علقره معنا دا رشته کې مختصر دی او په کې مقصد دی شه دی لکه تاسو مختاره وایي وایي او په کوزه کې سمندر بند جواب علقره څه ته وایي په کوزه کې سمندر بند دا عبادت د جوامع الکلم نه ده اگر جوامع الکلم ذهن کې در تراولم تاسو ماشاء الله مز اخر کې وای ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار دا وای د مز په اخر کې کنا یو ځای یو عالم نشا تاسو کړو وې د دې دعا دلیل براله خې خصوصا چې دا تاسو کوم دعا وایي به مال او د دې دعا د خصوصي دلیل چې خاص کردا سی ویل چې دا وایي او حدیث کې راغلي وایي ثم یختر ما شاء من الادعیه چې درود شریف دی وایي نو دې نه پس چې دی خوښ شو چې کومې دعاګانې خدای جامع دعا انس رضی اللہ عنہ ته سودراغلی وی دوار اته وړغلا سپور تک وی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار دا سړی ورې نور امراله وړا ورته نو تر څو وړم په دنیا او اخرت څه شي پرې نو په دور لن او الفاظ کې ارسو ور حسنا ستوي الله دنیا کې حسنا راکې حسنا دا چې نن جمعات کې ناشې د دین مجلس را تر نصیب کې د علما او د قبر د اخرت د خبرو مجلس را لاله نصیب کې یو د حسنې دا معنا د حسنې یو معنا دا الله ستاسو کتاب علم نافع راکې د حسنې یو معنا دا د رزق حلال راکې د حسنې یو معنا دا د نیک عمل صالحې د سترګو د یخېدو اولاد راکې حسنه ستوي تابعدار بیبی راکې حسنه ستوي د نیکو توفیق راکې سپاتشور او اخرت کې حسنه راکې جنت راکې خپل دیدار راکې د جنت هورې راکې ستاد حبیب مرګرتیا راکې دې ته جواب او کلیم وي نو عبادت هم د جواب او کلیم لري ای خبر خو زده شو کنه ما سیوا د الله نا د بل چا عبادت سره دې ته شرک وي چا دا یاد شو بیا اوس په کې څو ګلاس لوچ دې یا وای الان کې د علما ناس دي وای د دین او د تبلیغ او د درس او تدریس طریقه دا را چې یو سړی پوه شي نو د ویون کې غاړه خلاص شي الله دې سره کتاب کې یو سړی پوه شي د زما غاړه بسید الله په دې بخلاص ہے شرک ستا وای ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت ما سیوا د الله نه بسی ونا دا غټا دا مړ دې ژوند دې ودی دې شهید دې یو پیر دې او چې دې عبادت کې دې ته شرک وای پوښتنه په خبر واسانه خبر راځي وزر لګرا راکړي ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی شرک ده خو عبادت څه ته وای ما تاسو له دې یو جامع لفظ ده ګور مشکلا چې وګړي کو بنا دی اجازه ای سره دې ته عبادت وای دارو کو کې جراټی شه دې ته عبادت وای دې سجده ته عبادت وای اوس نه پستا سلام وړو دعا غواړي دا دعا مې عبادت ده بلکې دې عبادت نه جوړ وي الله دې مو تاسو ټول حج لګوځي عمره لا د الله د کور د چې طواف کوي د عبادت ته حجر اسود خلول عبادت ته صفا مروه په منځ کې سعی او منډیوال د عبادت ته بیا په کې شرم خره دا سر خره د عبادت ته قربانی کې دا عبادت ته وګورم مالو مدا شوبل چا ته ورکو نه کې بل چا لا سجده نه کې د بل چا د قبر د ور در نه بتواف نه کې د بل چا په نوم با نظرانه شکرانه ورکه بل چا تا بوی نه چې په دې کای رو رسی ګرا مدد شي ځکه تا په خپل دې چې د بل عبادت شرک دی اره څه په شوي په خپل روان نه موږ تاسو څخه کوم پښتانه او خاص کر زموږ په زنانو دی الله ورحمه ټول کال بد انګه نو نسخر په اور کې ولاړی بل اختر پر ورو په خپل پریوشي الو پښتانه وای وای ته خپې دې ولا پخو پرې واشو د دې رکو په شان سر بچاله کیږي دا یو الله نه چیږي دا یو الله درکړې بل چا لګي دا سند کیږي د سجدي اون ته سر بچاته کیږي ا تواف په کوم ځای لګي موږ ر تواف د کعبې د پارن کو تواف الله لګو والله دې ما د پار دې کور نه و پیری وګرځي نو خفقه کې ما تاسو نه غوي رشوا او دې بشرانو ته یاد ده په خوا دا خبره وي حاجت پر یې له پوره کیږي چې په یو ساد فلانی بابا د خبر نه و پیری وګرځي یاد دې له کړی دی یاد ابای الا به حاجت پوره کیږي چې په یو ساسو پیری وګرځي ایو زلیم نوی و زلی وی خی سڑے برابرون چی پرید چی خی عبادتو کی چی خد اسلام نور بارشی تواف و عبادت تیل اللہ بندی دار زمون علماء دار علماء ناس کی تاسو دا مسجد دا اللہ پور دے کنے دے کسوک دے دین تواف پنیت گرزی دا غم دے کافر کے دو خطر را تواف عبادت تیل اللہ دا پار رے اپا مخدز مکر بل زینشت سیوا دے کابینا چلا غیر دې خلق دې عبادت پر نیت باندې وځي هوا یې دا یو معنا هم زده کړه رکوع عبادت ته سجده عبادت ته نظر عبادت ته رامدد شی عبادت ته او دا ټول عبادتونه چا در پاره دي دا خالص د الله در پاره دي آیا پای پای کنا زیو پر تاریخ کو پوجدا تا سلیا دیا لا او یو قاری صاحب لنات زدو گنی زمدا قاریان صاحبان نیات وائی او ناتو نا سب سب وائی یو نات چوائی نو مستند آلی پرویل گیو آورا چه دو قرآن و سنت پا دی میزان او تا لنو بده دیر نس لرکی آتی لرکا انو رو آیا او می سڑے که نات وائی نو غناتی گرد خطر را کی نات چی جوڑوائی اللہ دی توفیق در کی چی دا اللہ و دا رسول تاریخو نکوائی او کم از کم یو عالم تیور وائی جرد داماس شیرون جوڑ کری او نات میں جوڑ کری تیلک دو قرآن و سنت پا دی میزان را لوتا لہ چی دا برابر دے کنے دے برابر دے نو از دمو کو بلی یو قاری سے کوئی نات در کرے او نچا ما شبو نچا لے اگا نات وارو لناغول پیسی ورکی اما شوب زده دی دکان که سو اپڑا لگل ارخان ورکو نو واپس را غیوی مالا بل ناتم رازی تو یا غمشر ولوی دک سبارو که چامک که خودی ازم چی کنا بتا زلوام که دایو مزده کده جی بل تعریف هم در لو که بای چا دایو زده که خورشتیا بلا زو جتر وی آبای ما شا اللہ شرک ستا وی ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګۍ تا کوو نه دا که غټه دا که ژوند دې که مړ دې که نوی دې که ولی دې که سو غټ شړی دې او کو وړو کې دې او چې ما سیوا د الله نه ورته عبادت رکو سجدا نظر منخ تکې دا دې د خپل رب سره شریک کو ا دې ته شرک اکبر وای دې ته سو شرک اکبر وای یو بل تاریخ ماشاء الله ودا په غری روي نه سره چې زوځل بیا درې شي پای دا قسم دې کړي یو ورو خبره دا وته ځل کدن کې د لوی شي بر ربک رجتا ندلته یې رضانت بشکې وای وزن کدن کې کنا بر ربک دې دې نه ور یا د وای د توحید خبره دین تاریخ زمای عزتمند د شرک دار دی د الله خصوصي صفات دی ایت د خدای تو صفات وای اغیط دو لوحیت او د کمال صفات وی دا دا اللہ پوری خاص دی دا چا پوری خاص دی دا دا خدای دوب صفتون مخلوق لورکول دی تشرک وی اول بیاو لگو دونی سیئے لک متوجه شئی دی بلا گورا دا اللہ دا خدای دوب او د کمال ندک صفتون دی دا دا اللہ پوری خاص دی او دا اللہ دا شان سرخائی کی دا الله دا خدای توب صفاتونا یو نبی ولی مړی ژوندۍ مخلوق لور ګور دې ته شرک وای چا دا یار شوای ها وای اې دې برابر اولاد ور کول دې چا صفات ته کدا ټول مړی ژوندۍ راځه بشي نو چا ته یو بچی ولور ور کی چلې نو ور کای اوس اولاد ور کول دې چا صفات ته الله اوس یو سره بابا لمه وي مالو بچي راکه هغه مالو اولاد راکه او عالم کې قران وي سوره شورا کې وي ماشاءالله د قران ختمونو کې ناشې لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ويخاص الله لربا شهيد اسمان نوزمكولا سچي وخشيا پیدا کئی چالت شلور ور کئی چالت شزامن ور کئی او چاتنو نزامن گڑ ور ور کئی اچار ور کئی نا لونه ور کول د چا په لاس کې ادي په ورا یو پیغمبر ځان تا د بچی پیدا کېدو بندوبست نشي جوړ دا علماء ناشتي سليمان عليه السلام بخاري شریف حدیث کې راغلي او ځل د قوم نه خفه شوی مداغي یو کم سر بیبیان وی حدیث پاک کرا گئی وی زب دنن ندی خلو بیبیان و سر هم بستری و قروال کو ما تبا اللہ یو کم سل بچی را کی ادا ٹھول بدا اللہ دا را کی جنگی دمارو چالو ضرورت نشتا و انشاءاللہ تیر شد سے تیر شد ندو کم سلو بیبیان و خد سر حمل والا غستو او یوی بیبی حمل والا غستو خو یو ټوکړه پیدا شو نچا پیدا شو نو خادم په کپڑا کې بند راو او مخ دې ولکه بعض علما وایي چې د دې آیات تفسیر دغه د بخاری شریف حدیث ته ولقد فتننا سليمانا والقينا على كرسيه جسدا ثمانا ما پخبل پیغمبر سلیمان علیہ السلام ازمائش کړو او دا هم خلم یو ټوکړو ورزول الله ته متوجی شو ال الله پیغمبر د سو بچو اراده لګړې د سو دیو کم سلو هغه پیغمبر دې چې هوا له بيدا ذکر ندی په لوي ته پوجت کو ها الله هوا ته وی زما د نبی دې ګوتی اشاره لګورا کدی په له درلنی سينو ته پوجتا وا د دوه کف دی او کم سلو بچو فیصله کړي ورکول والے یو نور کوي ورکول والے سره کوي معلومه دا شو چې اولیاء ځان نشي ورکول له بل چا نه ورکړي ګور د مریم بیبی قرآنی اولیاء او کړه یو غماتا جوړ کړی کړه او وایي هغه ټیک دی چې معیار برابرۍ ولی بې او قرآنی ولی نه کسو انکار کوي نو کافر کیږي مریم بیبی تعالی بغیر د سنکان عیسی علیہ السلام پخپل قدرت ورکولو او چې الله ورکای مریم دې رکول شي مریم بی بی وی آلے تنی متو قبل هاگا و کنتو نشیم منشیا حی ارمان و سوچ دی بچی پیدا کے دونا مخی مڑاوے نام و نشان می دنیا کے نوے خلق با بدنامی نگئی و جو ورکول والے ورکئی نو بندور والے گا سوچتا چی بدنی کی نو دا اللہ خصوصی صفات تی دا کدی بل چالا ورکل شروع دی یو دا مسانا خبر رکھنا ایدی دی ہر دیکی دار چا فریاد اور ایدو والا سوک دیسا پا کیو دی دی بھائی جانا مسانا بیانی کی دی ایمان اور توحید ارسا پا کیو دی دی بھائی در خطرے کو انتخبر را او دکی گئی با ہر دیکی دار چا فریاد اور ایدو والا سوک دی گردی بنی آدمو کتا سو دی ڈالا کیو نیک سڑے ہو گردی جتا سو وائی جدا دیر دا اللہ ویلی دے اب یاو اللہ پینزا کسان خبری شورو کے جدے بدسو کسان ہو گردی اگر چاو اللہ پینکو کی شورو کے چاہ پا پختو کے چاہ پا انگریزائی کی جبیا بدسو اگر سو پا کی پٹ پٹ کوئی سو سرگن گردی گورا پٹو لدنیا کی خلق جاری سو پا پٹا سو پا سرگن گردی پختان پختو کی لگیا دی عرب پا عربی کی لگیا دی ازمون ایمان دے چی در طول فریاد اور ادو والا سوک دے دا سی بر سوک کی دے شی نتازو جی اولی توائی جی پا نیکی رو رسے گی او یو پانزو سو زر کسان و نی رو رسے گی ادا دی یقین دے چی دے اولی و را رسے دے جی نو خودے او دکی دے سو فرق کرے گو توحید خبری گو رے دا عقل سلیم برابر دے تا سو طول گو رے مومنان دے دا اللہ اولیاء زمون دا حافظان دا سی کئی کنه دی مدرسو کی حافظ چی سوک راولی دا حفظ شو بیلا دو ولوی گره دور دور نبناو ره دا بازی اوامیوی زمون حافظ سی در تکڑا دیوی دی دریو کسانو نسبکو ره دی حافظ دا گره کل دی پلن ناسی دی چی دیوالا ناوری دا دیوالا غلطی نشی ریسته دو کسان چې حافظ لچ د پسینه کې قران پروت دی او چې دوی اوري دې د دواړو غلطۍ نشي راسته د دې شاګردانو قران کچا پاتې شي ځکه دا د هر چا چې اوري هغه څوک دی نو موږ او تاسو اوري او مړو ته په دې هر چا اوري قسم دې هر چا اوري دوه والا څوک دی په خبره مو پوښ وی کو پوښ نشي دا هر چا هر ځای کې اوري دوه والا څوک دی اغه الله رب العزت ته نو قران زما عزت مند داد توحید لار خیر چې موږ تاسو زما عزت مند خپل بچی دی مدرسې ته راولي ګو او دې دې کې دا علماء درسونه کوي نور زین راغلی دی تخپل عالمانو صاحبانو په درسونو کې کې نه او دا وایي چې تر اخره پکې وو هر څوک دی کتاب ته محتاج دی دا څو تاسو له معلوم دي چې پای دې له اوس د ویلو دا اورېدو ضرورت پاتې نشو قران په عبادت کې یو وی عبادت ته کنه او الله وی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین زما حبیبا عبادت بکې مجروجاد قران درس تدریس او گره دا خبر تر مرگ پوری دا وعبد ربکا حتی یعطی اکل یقین نو قرآن با بار بار ویزد یو خبر کودی پلو گره اللہ دی زمو استاسو دا جول خاتمہ سمکی تولو که خطرناک خبر زمین سلام ایتا سگوری دی مشرانو ناو دی علماء لکم غوکی او دی جلاس بولتا که اول وی اللہ خاتمہ وی پیبان کی کدا تول دنیا دا چاشوان ہے او دا آغا خاتمہ خرام وشنو پدی بسکے ارکی اسی نشتا کچی ایمان سر خاتمہ وشو مسئلہ سشوان دی علماء کتابو دا لکری وی خاتمہ با پس سمیگی حافظ ابن قیم رحمه اللہ اللہ دی قبر دنور نڑکی ابن قیم رحمه اللہ وی اغی پدی مفصل ذکر کرے چی خاتمہ با سمیگی پس او خرابیگی با پس نو حافظ سے وی کم شے چی زلطا ورکوشو نو پزن کدن کی با پجو بدا رازی اے توجہ سره خبر وره چې د کم شه چې زړت ورکوشو د پزان کدن کې په پجو بازار ځکه حافظ ابن قیم رحم الله او د ازل په منځلې د کټوي دی ادا جب په منځلې د سمسای دا کټوي کی جسی او سمسای ورکته کې نه رودا جت شي چې تا سات پکړې پکې وه لټه اوی چې سوي نو ابدا جبر او باس زړه چې د کوم خبره نه ډک شو ا دې کوم خبره دې زړه ته ورکو شو نو غره یاد وساتای زن کدن کې بدا خبره پجب راځي دیو جن سلف وګو دعا کوله او تاسو مال خیال نشته مثلا را همنا آبای او توجه تاسو نه را پکار آبای بچو تاسو ګورای وخت دې وځي کوم نه پکې لګه تبلیغ والو او دې دامن والو درو نو مشران غړر کا دردان دی او د سپیدګری په بازه ما شوبانو خبرې کولې نو یو رول لاړاګونو وړل به په دې خبرې کوي چې بدرو او یو څو گزاره وي بیا سم شول اوس هم غره دا واړو واړو بشیر دی لکه ته تیار شې هر څه لواب نو به د عمله وي ها مشران خو مشران دې نه وسو وای دا هم د سر تاجو دی او دې ځوانانو کې چې ما لرولې نو بیا په لاس ته ته یو څو گزاره وای چې ما پر پوری لچی سکشه لل ورکوشو زنکدن که با پچه بداری دیو جن بازو سلفو با یو دعا کو لتا سندر سکوی دا رزک حلال دا اللہ فضل و رحمت تے ای بوی اللہ رزک حلال دا نوارو خلاسو کی زلکی نا اللہ حلال رزق وارو خلاسو کی زلکی نا زکر کڑل وردن جدا و دی زکرو باسی بیا دا سنو آقا بای نن دنیا دکان پٹھے د دنیا محبت رڑت ورکوش وے یا حافظ سے ذکر کری جو سرے ٹھوڑا رضب بازار نی مصبی جندو نی دن پی جندو نا دا درس نا خبر اوی میں دا پلس دا پشل دا پلس دا پشل بیچی زن کدن شورو شو نوکایی میں ورطاوی مواتا سو مڑکی گی اگر چل تلقین چل مونتا نراز سو چی مڑکی گی نو اغلا بروی نا چی کلیبا روایا اغسر او پا کلارا کلارا وی لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ و چی پوشو چی دووی نو چپکی گی باتی چالا تلقین طریقہ زدکا کلیبا برو روی و چی ویوی نو بیا باتی چپکی گی نور بغق لکے زکا مقصد دار چی من کان آخر کلامه لا اله الا اللہ دخل الجنہ ویغت ای کلیمه وی غزن کدن که دا پلس دا پشل دا پلس دا پشل اخفقی گئی وی او زمیدار ما کتلی او مرکی دو اغزن کدن که وان سر خبری کولی چا سر خبری کولی نخرو برمانی کار کوئی و بر خرچ تللو ورکولیشی ویان و میان و مانی کار کوئی و کدا ویان للو ورکوشل نو زن کدن که وی دا ویان و خبری که بعد مجازی شک جور شی خلق غلط نظر استعمالی دا غلط نظر چڑل ورکوشو نظر کدن کی بتا اخپل سے یادے اخپل غلط نظر بیادے دا تلا الہ الا اللہ نسل کی گیرا دا سی دیدین قرآن بانے دورا محنتو کئی چڑل تا ورکوشی دو پر تلاوتیو کا چی دیڑل تا ورکوشی سوشی نظر کدن کی بیا پجب جاری کی یو عالم دو جلد کتاب بھی کرے چې سمرا علماء او قاریان حافظان دي چې ځان کدن کې ولا چاوینو خو تلاوت کوو قران له تور کو شوی او اله الله ورته دا کډل ورکو شو تعالی چې ترتیب ضرورت حافظ ابن تیمیہ رحم الله جنازه د جیل لروتی حافظ سے پجیل کی انقلابی کتابوں نے لکل نداغدور حکومت پی سیاہی او کاغذ بن کر سیاہی او نو حافظ دو قرآن حافظ ہو امام ابن کثیر ذکر کری وی ختمون شورو کل تلاوت نو دو پنج رستم یادری پنج رستم ختم دو حافظ ابن تیمیا حضر کدنم شورو ہے دو سور قمر داخلی یادو نجولی روح دو بدن نووتو ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر دا لا غي خير ايات ته چې دی وی او بس روح د بدن په وته دو پنځوستم یا د پنځوستم ختم دی ان المتقين في جنات ونهر ترجمه مخافه غازه که کوم جمو کومخ کی وی جمو لا درازی تر اصله نو ترجمه دې ضرورت نو اړه د خفقان خبر ادا نه چې سره په لن ترجمه نو ورشي تعالی قیامت نه خدا و جهل و عام شي دې نصیب لا سور عام کی دا مې زه کوم څه کال ز سفر کلا او نوابر کال رمضان ته نو ما لا یقین شو چې عربون په قران کې دي علماء او طلباء غیره زکه موږ حرم شریف جوړاو جوړه نیک سړی د درستخانو نوم چلای پر رمضان کې دا عرب یو بل سره مقابله چې څومره مسافر ورغورو جماعت ورکو ها بھائی امو پښتانه ورو جاتې چې تر په ګوټ پټي چې د سره جماعت د څو درایو شي زموږ کلی دی سړی د مزدور کار د مور روزه په پښتنو کې تیرې ویژه دی ونه چې پښتنو کې روزه دې خپل ته ماته یې باندې بسرات بیرا لقسم وکړو وېدا سي وټولو کې موږ په شلولو مزدوران روټي خورو چې دا ما را پته نشته وټولو والے لوي چې دې له روټي ورکوا اب پختون غوول خیرات نه کوي چې کایې دغه اول ځان په کلی کې مشهور یې نه وکړي چې ټول خلکو په جندلې نه دي خیرات نه کوي نو درستخان هم چلای دې سړی دې سمجھدار دې نیوزل امام د حرم د سورې نور آیات وې په مشکلې ور سره و جړل الله حضور السماوات و الارض نو چې موږ شو نو باندې او دې آیات ترجمه را وکا نو ګورې د قران ترجمه هي راغله د حافظ ابن تیمیه زل کدل کې د آیات په خلو ترجمه به در وکم ان المتقین فی جنات و نهر وی بیشک پرزگار پا جنتونو او نهرونو کی بئی اپا پرزگار چاہتا وی نزوام افسوس و ارمان چی مو دمرا پرهیز دخپل پیغمبر پر لے سمرا چی لے ڈاکٹر مرگو ڈاکٹر پا پرز کو بھی گو ایمان گا با نخورے وڑ با نخورے او خواگا با نخورے نو کدب آنے ڈاکٹر وڑ با نکلی امور ورے سوچا بولی لارا نو ایدا مور را مانے جوڑ تک دارا خزی سر ایک جنگی اور پسې لرګې راغلي ایمان یې ویلې چې خواږه باندې پرې ته مال خوږي چې پخې ان نبی عليه السلام په فرض مهای افسوس اور با چې موږ د خپل نبی پرهیز دی او ډاکټر د پرهیز عمر پر شو دی هاوای ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق فاغذ دشتیاو کی عند ملیک مقتدر دا غزات سره چې هغه مالک او د قدرتونو خاوند دی تاسو سمره سمره علما دي ابو الکان د دې ورځو نه مخکې زه مدینه منوره کې وم نو موږ ته کیو چې د حرم یو امام وفات شو شیخ قاری محمد ایوب سید رحمت الله تعالی انہی جنازه مو کا یو عالم ذکر کول جرا د مون زنانه دای کرا لکه څنګه زمو استاد و زنانه غم والا کر رزی وی زمو زنانه لاړې وی دا غور والا بچو وی چې د حرم د مسجد نبوی دی امام ماسوتر مسجد کو د شپې طبیعت خراب شو نو بال بچ را پاسو بچ د ما طبیعت سره به تلاوت شروع کو اخر کې وای داد دیر شمی پاری آیاتونو ورد شورو کو بار بار مکرر ہوئی ادی کسا و خطا یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی دا قرآن کدل ورزن و تو دا فضل کدل کی تقول چی خلق بیم اوری عمر عبدالعزیز رحمه الله عمر ثانی ورته وای دا دنیا د عدل او انصاف نه ډکه کړی و ټول مفسرین لیکلي چې عمر عبدالعزیز وفات کېدو نو دا آیات یې ورته تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین الله وی جنت چا کور دے چې څوک د لوی د موثبرای ارادم لري فساد خو خود نه کوي د فساد اراده نشتا والعاقبه للمتقین او خیری د خیر انجام د فرزګار نو کوشش وکوي کله وکوي الله دیو کی چې د قران سره دور امینه شي چې ستور کته شي نویاز هم کردن که در چاویر رو ضرورت نیشتر جتا با خلق کریمی و استا تلاوت با خلق کریمی کوششو که دا اللہ بندگارو دا تیرا زندگی بس پریز رئی و این پختانوی تیری جبی پریزا و دا این دا وعدو کئی کجون وفاو کاو لگ دیو کڑیر لے نو دا با دی کتاب پا خدمت کی تیرو دا با دی کتاب ورد مدرسو کی دی کتاب اللاز دا کون کی دلی خادمانو کی وزان راوئلو پا دی خور مدرسو ورد پیسیم لگوئل پختون قوم کے ماشاءاللہ دیر صفات دی منزو نکائی شکلون شریعت مطابق دی پردہ مردہ کئی اتاسو نخونیو خبر کو پختون قوم یو پیسیم تا دن نلگئی کستان بدا لگئی بھائی کیا بھائی پختون قوم تا دن پیسیم نلگئی آتی بل پلوز دی پلوگو آن در آئے اوکسوی یو زڑی لوگ بولو غریبا ولی زکاة بورکے بعد آخر کو لکر ریلی سر پوشک بخبر ہو ویدی کی ورمز یاکا سران یا ڈاک سر تی جنگی دیر وی یو ڈاک شپیت در روپای دی یوڑی پاو دیر دیر یو زن نالی وامی سڑے ہوئی وی ما کنم زکاة ندے ورکڑے خدا آگے دوگنا رانا اللہ باسی قسم دے کدلے پریخو لد دې سره دې دی تاسو وای دی په لور اره خبره به دروازه زما نه مسی درلره کو زما په پختون قوم دو داوی دي او دا ترور سړي پر رشوي کې دې چې تاسو داخله پختو کې دې ډېر بشور تنشوي غو نه یې کړه ها بھائی که تنشوي یې بس کړه موږ ماشومان یو ځای نه ختم نه چایو فلاره ورسته او خبره وکړه د چې ختم شو ټول وی د ختم مبارک یو ګډه پکې دې بس کې دو مبارک شه بس کے دو مبارکی پکرا تکتن یہی جی بس کم بھائی دی پڑا ور دمام پا پختون قوم بانے دو داوی دی یو بدا سی پختون پیدا کوئی پا دی دون صوبہ کے چی اغخ پلی خور تا بغیر دا جگری اور مقدمی نبرخ ورکری اللہ ورکی وی دا خور برخشتا دا انگریز قانونی ورکی و پختون نبیلی یو بدا سے پیدا کوئی دویم با پدیجول صوبہ کی دا سے مسجد رالا پیدا کوئی چی دا آغاز پختان دی او آغای خپل امام تا دمر تنخواہ ورکی چی دی امام او دا بچو گزارے دیتی ار دو کسان با مکملے نبخکی چی سبا و مکیامت کی موائیو نند مال بایتار گزارا پلس شند رکی گی تا ایمان سر ہوئی کی گی پختان قوم پدیجول صوبہ کی اگر زی یو زیکی میمام تا دمرا تنخواہ نور کئی چی داغا و دا بچو گزارا دی پیوش اگر تاو جو دا پیدا کرو که دی چی زمان آرمان کو پورش یو زیکی چی دا چالا سجد کو ایمان خور نبرا خور کری دا دیر خوشا کشو ویدہ یو کو پیدا کرو چی بار روور تو تقل ختم شماو نیر ما خوڑیر وقت ملا خبر کولا آیاور علوی در روزن دا بی میدان خاشتا دی ایسی نا سجد کری باز غلط دا وی میدان ویاسی لا سجد کو جما خور لبر خور کړي دا الله بندگانو په دې مدرسې ورساله دې مدرسې کې څو بچو ختم کړي ماشاءالله پیر 60 کسان ختم کړي ورتا سمر لوی د دې ټول علاقې د فار د رحمت او د خوشاله خبره پدې مدرسو کې ګوره پیسې لګی دا قاریان صاحبانه دې برابر حافظ د سلور او بجون چې شروع شي نو د شپې د لاسو پورې دا ور کلاس ته دې بچی دې دې د دکان لزینو بچی به خوشي دې کوم نوکری کوي بچی به خوشي نو دا زموږ دینی فریضه نه ده چې موږ د پجایز طریقې خرچا دا کو کنه دا پای اوب دیو جن ری په وګړي تاسو یو مساله وره و یو خزا الله دې پښو په سبب جهنم ته لري موږ دې نکړو نو کوم ذات چې دې پښو په سبب یو خزا جهنم ته ګوزي چې د خپل نبی د وارث په سر بسو رسول خلق ورته ګوزي تا ته د نبی وارث په مساله ولاړ دې 24 غنټي د دین خدمت کوي که دکان کوي د دین کار والیږي که نوکری کوي جمعات په خوشې پروتي اته خموړ پټي او دا غم لکه دیو امام پر سر چه بشور خلق ورتزی رسمو خیال لکسی و لگوئی پو مدرسو کنو بلگوئی بایا ادی پر او گوره اگر از یو کس ملوی دی مدرسه که پر پیسی لگو یو امی سڑی و لوی ویوه پر پیسی لگه زیو لیاد کم بی کده نی کده نی کده دور دی دا مدرسه پا بیام چلی گی ورے کتا سنوار پی اون پا چلی گی خلطا سبرم او برنشو خیلا دا نظام د دین چاروان کړي د دې دین محافظ څوک دی کته کې او کنه کې مکی والو نو کولو الله ته رڼا او چا تکا او مدینی والو ته بوتلا په دې خپل مدرسو په پیسې لګوي اسیم خیر زکات ورکوي ګوره کته خیر زکات یو نشایي ته ورکو هغه په نشو کا نشه یو کا نوم تعالی والي نشي ویلې چې ستا زکات ورسوږه دا نشي او مسلمان دی او زکات په مسلمان کیږي او کتا را پیسی ورکی او پدی عالمان حافظان جوڑ شو او پدی او اداره او مدرسه چلی گی نو سمبر خیر او برکت با اللہ ستا پا جوڑے کی واجه نو ما شا اللہ کوشش بکوئی دلی دا پروگرام کو جاری دی لہا شا اللہ پروگرام دلی جاری دی تا صبح یو قسم خوزئی نا دا کله نا کله یی دی په وره دا نفس او شیطان هم تاسو له چې تاسو واخ نه ناشته نو کدل ته نو وي ناس نو بیا وځل ته دی وي څوک بدل د اسمان کې خطر دی تاسو له هغه وای او کدل ته نو وي دکان کې بناس وي بای کور کې بناس وي اول تناس ته د تاوان و د تناس ته رسلا د ګټه ناس ته تنګي کې په الله په کور کې الله دې وکړي چې موږ د الله په کور کې وروتن نشو اللہ مو دی 24 گھنٹے د جمعات ماحول نصیب کی ا د قران او سنت اور دل مو دی نصیب کی زبیا تاسو له درخواست کوم اللہ مو په مال او اولاد کې خیر او برکت واشو د دوارو جیانو خوشحالی مو الله نصیب کا خو زما روړه ممتاز کم خیر او برکات په دې کتاب کې ښکاری نامه تاسو له مخې لکا ټول په پابندۍ سره درس لکې نه یو ترمرګ وکې نه کې موږ اوس یو زنانه ترجمه کوله داتیا او کارو وا تاسو کارو وا د شپږم او ورو پارا کې دا به ترجمه شروع او مرګ ورته راغی ناغر سکول کې راغلی شه نو صحیح راغا دې قرآن شریف مدرسه کې لګي قدرت ته کې دي ګلې چې موږ یې پورته یو شو دا سه درس لږ کې نه چې ستاسو قرآن جمعات کې پاتې شي کې نه به دا څنګه نو کې نه پاتیاو کالو هغه دوسرے سپیږی دا باندې چې په دوه کا سپاسه بیمار هم دی د ترجمه ختم یو دومره خوشاله چې به جړل ما کلارو نه کش په دې سپینو ګرو خلکو قران زده کو دا کتاب په پریزای نه کمر پکې راغی ګورې مفتی شفیع رحمت الله علیه یو لوی عالم مفتی اعظم د پاکستان تیر شوی اول یې چې بیمار شوم نو زه پیسې نوم خفا کومه د قران شریف تفسیر شروع کړو او نوما یې دا به نیمګړې پاتې شي وای په دې ډېر خفا او چې مر کرا او تفسیر تر نیمګړې پاتې شو وای نه صاحب دې حضرت یو خبر الله واچولا او چې تاسو توجه یې نه به پويږي وای زما ټول غمونه ختم شول هغه خبره سوا چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه دی خپل زندگی د دې کتاب په خدمت کې ختمول مقصد دی دا خو وکلا لسمه پار شوری او مرگ براشی او مرگ پس کې رابطه د الله کتاب وي د ډېر علماو نه کتابونو شرح پاتې دي شبیر احمد عثمان رحم الله د مسلم شریف شرح لیکلا اجي سیودی کله نو مرگ تلوار وکړه د دې مشکات یو شرح یو غیر مقلد عالم لیکلی چې دا سه شرح د ما د نظر نه نه تیر شي که چره دا مکمل وي نو د ټول شروع نه وي خلق به غم کړي او مصنف چې کتاب الحج لیکلی نو ورګي تقوار کړي ورګي ددا خو مرګ راځي خو چې په داسې حال کې راځي چې کوئی لسمه پاره یو بابا پړشو هغه اشلمه پاره او پلانې ځنان مړشوا دې ته شهادت مرګ وای څوک چې دین زده کوي او دې پړشو د ته الله د شهادت مرتبه ورکړي الله دې وکړي چې د کتاب الله په خدمت خدمت کې په موږ او تاسو شو شي مرد راشی سبحانت اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ ادا استغفر و تو بلکے ما شاء اللہ پروگرام شروع دے یو قسم جدزائے و نخوزائے سبحانت